فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين ممن نتو بابو waye am natou lay ti yefari ndax nam doone am natou ci ñom moy dafa mujju def lu melni am ngiro ci fa ñi wara jaar ba jog ba dox jafé len ci da fekk julit yi mom da len ko dam yel tap tapal len ko ba nga xamni jaar fi day yobbu ci ñom loolu mo waral yonent bi ak sahabaam jitu yefari ci ndox bañ demé ndox mañu jëk jot rek ñu wacce bañ fa wacce ko ñu wax Habbab ibn al-Munzir ku siwon la ci xel mu rafet ñew ni yonent bi ndax birab bi nga wacce ni day dara bo xamne yalla mo la jox ndigal lu wacc fi nga xamne señuñ ko avance señuñ na arrière foti wala mbirum xare la rek ak taxé ak xalat yonde ni ba wax deug xare kep la ak taxé ak xalat way du ak waxi du way Habbab dal ni ko kon fi gënut ci ñun nañ jall ne ko dañuy dem ba wacc ba ndox ma gëna jégué ba ñu nekk fa ndox yi suñu ginaaw yépp ñu masalé bo xé ñun dañ lañ am ndox di naan te ñi ñu xexal duñ am ndox mu naan loolu dañu bokku ci luñuy dembulé nit ñu kaal na gañ yonte bi ni ko xalat bo rahim and ak mom ci xalat bobu def xalat bobu nga xamni mom la koku joxe ginaaw bi ku ñu wax Sa'd ibn Mu'az ta moy njitul lansar yi Come on.